जुग जीना तू बाहुबली है जहां विश्व और अमृत भी मन वो का वंशज वो जिसे कहते बाहुबली मन में वो ऐसे टूटे जैसे टूटे कोई बिजली बहुत भूख लगी है मुझे भी खिला दो युवराज आप सब खड़े क्यों हो गए बैठिए अब खिलाइए युवराज आपका यहाँ आना उचित नहीं और हमारे साथ बैठना तो बिल्कुल नहीं भूख लगी है तो बातों से पेट भरोगे क्या युवराज आपके लिए राज मंदिर में 5 पकवान तैयार हैं तो होंगे लेकिन इस खाने में क्या गलत है महक से तो मुंह में पानी आ रहा है गलत क्या है आप जानते हैं युवराज आप राज कुटुंब के हैं और हम छोटी जाति तो फिर ठीक है माहिष्मती का युवराज आपको आदेश दे रहा है खिला दो मामा बात है बल्लाल जब मैं राजा बनूंगा तुम होगे मेरे सेनापति उसकी भुजाएं बदले कथाएं भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया पंछी